Het jaar 1981, je afscheid bij Philips, in een volbezette zaal, een sfeervol concert met jullie eigen orkest. Daarna tijdens de receptie handjes schudden en cadeautjes in ontvangst nemen. De foto's hiervan, die heb je al, heeft Jan jou persoonlijk gemaakt, ja, hè? Ja, ja. Dus en die, een ander, die krijg ik nog. Hoeven daar niet bij dan? Ja.